الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Ndugu zangu, tunaendelea na darasa yetu katika kitabu Usul Da'wa Salafia cha Al-Allama Al-Barjas rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika kuibainisha misingi ya dawa hii, na kama tulivyosema, tuko katika zama ambazo mambo ni magumu, wa kullu yad'i waslan bilayla walayla la tuqirru lahum bidhar. Muhimu ili watu wasiwe na mkanganyiko katika akili zao na tulizani. Tuko katika zama ambazo kathura na mubtaun wamekuwa wengi ni madai, na wale ambao wako katika dawa hii, alhamdulillah, Allah amewafikisha baadhi ya shabab wakawa nao wanachanganyikiwa, kwa sababu wanaodai sunna, wanaodai usalafi ni wengi. Jambo haliwezi kuwa namna hiyo, hali ya kuwa ukitazama misingi iko mbali nayo na wao wako mbali nayo. Alasulu thani alhirsu ala tatbiqi alamali lilislam, ni kukupia kukuhabikisha kufanyia kazi Uislamu, kukupia kutabikisha utabikishaji wa kuifanyia kazi Uislamu. Na hii ni kumfanyia kazi ule Uislamu alladhi arafnahu min alkitabi wassunna faalaina bil'amali bihi, kufanya kazi ule Uislamu ambao tumeujua kutoka katika kitabu na sunna, kutuhakikisha yale ambayo tunayasoma katika amali. Hadha alhirsu yashmalu alhirsa ala alamali bil wajibati alshar'iyya kasalawati alkhamsi wa birri alwalidaini wa nahwi dhalik, kama yashmalu aydan alhirsu ala al'amali bis-sunnati wa ihya'iha bayna an-nas mastata'a al-muslimu ila dhalika sabila kan-nawafil wal-witr wa qiyam al-layl wa qiyam at-tatawwu'i wal-infaqi wa nahwihi aydan yahrisu ala al-qiyam bi. Nahifu fa hadha al-hirs yashmalu al-hirsa ala al-amali bil-wajibati al-shar'iyya, kwanza inaenea kupa ya kufanyia kazi mambo ya wajibu ya kisheria, yale mambo ambayo ni wajibu ya kisheria, yale mambo ya kisheria ambayo ni wajibu. Kupa ya kwanza inaingia katika kuyafanyia kazi yale, kwa sababu al-a'malu tanqasim minha ma huwa wajib wa kadhalika ma huwa mustahab, kuna ambazo ni wajib na kuna ambazo ni mustahab katika amali. Sasa kupa ya kwanza inaingia katika kufanyia kazi yale mambo ambayo ni wajib, kuna mambo ambayo ni wajib juu ya Muislamu, kaswalawati khamsi, kama vile swala tano, وزد على ذلك بالجماعة إن كان رجلا زدش يهيل الصلوات الخمس في الجماعة أكون مسلم صلاتان وجماعة جي مسألة فيها وأول أولى يسأل ونزل صلاتان وتنى وجماعة إن لم يكن الرجل معذورا يكون تواجه معذور كبت أذر وكشيرية ما شاء الله كوي كفانيا كازي على مامبا أمباني واجب kama vile swala tano tena kwa jamaa kwa mwanamume na kwa mwanamke swala tano kwa nyakati zake. Je, hao masala wanayo haya? Je, wewe unayo haya? Kabla ya mambo ya mustahabbat, mambo ya sunna ambayo pia ni muhimu kama tutakavyoona, lakini yale ya wajibu ni yenye kutangulizwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala amedhaminia kumuhifadhi mja wake ambaye anatanguliza kuhifadhi mambo ambayo ni wajibu. Ma takarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaraltuhu 'alayhi, hajajikurubisha kwangu mimi mja kwa jambo ambalo linapendeza zaidi kuliko yale niliyofaradhisha kwake. Kwa hiyo kumfanyia kazi yale mambo ambayo ni wajibu katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa birri alwalidain, kuwatendea wema wazazi wawili. Tunao wazazi wetu. Sasa usalafi katika misingi yake ni kuwajua wazazi wako na kuwatendea wema, mastata'ata ila dhalika sabila, kwa kadri utakapoweza. Sasa na hapo kuna tambii muhimu kwa watu, kwa sisi ndugu jamaa shabab mashaallah ambao wanakuwa ni vijana, Allah Subhanahu wa Ta'ala anawafikisha katika baadhi ya hali, mtu anakuwa na uwezo katika baadhi ya vitu fulani na maisha fulani, anaendelea na kubaki, lakini hajui isipokuwa yeye na mke wake basi au na mtoto wake, khalas hajui mama aliyemzaa wala baba aliyemzaa wala ndugu aliyokuwa nao, silatul rahim hajui yale mambo ambayo kwake ni wajibu kuyatekeleza, hajui. Anajua yeye na mke wake na mtoto wake basi, au yeye na wake zake na watoto wake basi. Kwa fahamu ya kwamba usalafi ni ndo dini ya Uislamu, yani usalafi ndo Uislamu wenyewe, na Uislamu ndo unatuelekeza mambo hayo, ikiwemo birrul walidain ni wajibu, na uqubul walidain katika madhambi makubwa katika yale aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, madhambi makubwa yenye kuangamiza, as-sab'u mubiqat, imu uququl walidain, kuwakata wazazi wawili ni sawa sawa kwa hai au baada ya kufa. Kuwakata kwa hai ni kuwakatia yale ambayo ni katika haki zao, ukawa huwasikilizi wala huwajali, huwapi haki zao, na baada ya kufa kwao kadhalika ukawa huombei dua, huungi udugu wao na yale ambayo wanastahiki baada ya kufa kwao, ukawa utekeleza ili baada ya kufa. Kusalafi ni dini kamili, na ndio itatupa raha na saada. Raha na saada itakuja kwa kueneza dini ya Uislamu hii iliyokamilika. Tunaelewana ndugu zangu? Kuu ndio sisi wanahwe dhalika, na mambo zaidi ya hayo. Kwa kufanyia kazi yale mambo ya wajibu, napo nitolea mfano mawili lakini yako mengi: kufunga mwezi wa Ramadhani, hajjul baiti kwa yule ambaye ana uwezo, mashaallah, azaka kwa yule ambaye anamiliki kiwango cha kuweza kutoa zaka, mashaallah, yani silatul rahim, kuunga udugu, mashaallah, katika yale mambo ambayo anayeweza, husnul muashara, muashara mzuri kwa mtu na ahali zake, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, muashara mzuri mtu na ahali zake, kadhalika alqiyamu bima yajibu alayhi fi huquqihim, katika haki zao kuwasimamia, ikiwemo dini, familia na mambo kama hayo, yale mambo ambayo ni wajibu juu yako kuyatekeleza. Kama yashmalu aidan alhirsu ala alamali bisunnati wa ihyaiha, kama ambapo pia inaenea kukupia kuifanyia kazi sunna na kuirudisha sunna, kukupia kufanyia kazi mambo ya wajibu pia mambo ya sunna, wafahamu mambo ambayo kwako wewe ni wajibu katika masala, katika ibada tulizotaja na nyinginezo, mambo ambayo ni wajibu kwa mwanamume, masala ya mavazi kadhalika, ifu liha, masala ya kuachia ndevu na mengineyo, haya mambo ni wajibu kwa mwanamume. Kadhalika mambo ambayo ni katika mambo ya sunna, kwa yale ambayo yako ndani ya uwezo wako, wa ihyaiha baina an-nas, na kuhuisha sunna baina ya watu, kulingania sunna, kuhimiza sunna, masha Allah, sunna ikawa ni mansia na ukaihuisha masha Allah kwa kuifanyia kazi, imeshasahulika, na hii ni katika sunna. Mastata'a al-muslim ila dhalika sabila, kwa kadri muislamu atakavyoweza. Huo ndio Uislamu wenzangu, hiyo ndio sunna, huo ndio usalafu. Wala usalafi sio jina tu, sio mujarrad wa kujiita ana salafi, la, yani usalafi unaingia katika mambo haya. Hii ndio usulu dawa salafi, ndio misingi ya dawa ya salafi. Kanawafil kama vile swala za sunna, mashaallah, kwa kadri ya wasaa, wala witri kadhalika, mambo ya witri, wa qiyami al-layl, na kusimama usiku, wa qiyami at-tatawwu'i, kadhalika kusimama kwa swala za sunna, qiyam at-tatawwu', swala za sunna, wal infaq, na kujitolea katika sadaqat. Sasa sio mtu anaweza kufanya mambo ya wajibu lakini swala za sunna hata moja hawezi, kadhalika witri hawezi, qiyam al-layl lau mwaka mzima, qiyam at-tatawwu' hawezi, wal infaq, kujitolea sadaqa hawezi, wanahwi hawezi. Yuko tu yeye anachojua ni swala tano basi. Kujitolea kwa ndugu zako na jamaa zako wanaokuzunguka, kwa ahali zako, kwa kadri ya wasa, na kujitolea si lazima uwe tajiri, yani ah fulani bwana ana mamilioni na anatoa milioni moja. Hapana. Anta tamlik 10,000. Wewe unamiliki 10,000. Masha Allah. Unaweza kutoa 500 kwa mtu anayekuzunguka au pale penye haja, 500 utakutoa. Na watu wajizoeshe maisha haya. Kuhii pia inaingia katika hali ni msalafi. Si watu wakaishi katika usalafi lakini mabakhili, hakuna mfano kama wao. Hapana. Wanahili hina mfano mambo kama hayo aidan. Yahrisu ala alqiyami bihi, natakiwa kupia katika kuyasimamia hayo mambo. Barakallahu fiku. Yaqulu Abu Abdurrahman As-Sulami rahmatullahi ta'ala alayhi, haddathuna alladhina kanu yaqra'una al-Qur'an, wametuhadithia sisi wale ambao walikuwa wakitusomea Qur'an, yani wakitusomesha Qur'an, wametuhadithia sisi wale waliokuwa wakitusomesha Qur'an, yani sahaba, masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, sawali katika tabi'in, tabi'ina wanasimulia kuwa masahaba walituhadithia sisi, wao ndio waliopokea dini kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, annahum kanu yastaqiruna min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwamba wao walikuwa wanataka kusoma kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wanataka kusomeshwa, wanasomeshwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fakanu idha taallamu 10 ayatin, walikuwa wakizisoma aya 10, lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al-'amal, hawaziachi, wakazitupa nyuma, wakazipita, kwamba hizi sasa tayari waendelee, walikuwa waendelee mpaka wafanyie kazi kile kilichomo ndani ya hizo aya. Fata'allamna al-Qur'ana wal-'amal jami'a, kwa sababu ya jambo hilo tukawa tumeisoma Qur'ani na matendo yote kwa pamoja vikaendana. Wakawa sasa hawa ni al-alimuna al-amilun, ni al-alimuna al-amilun, ni wasomi wenye kufanyia kazi kile wanachokisoma. Wanazisoma aya 10, wanasimama kujifanyia kazi. hivi ndivyo inavyotakiwa al-amalu bil ilm. Na masalaf ndivyo walivyosoma namna hii, tofauti na zama za leo, tofauti na mazingira mengi yalivyo aliyotahadharisha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kaifa antum au bikum idha labisatkum alfitna ila mata dhalika ya Abu Abdurrahman, mtakuwaje ninyi takapowafunika ninyi kawagubika fitna? Akaulizwa nini hilo au ni wakati gani wewe Abu Abdurrahman? Akaelezea alama za wakati huu, lakini miongoni mwa alama za wakati huu, idha kathura qurraukum, watakapokuwa wengi wasomi wenu, wasomi wakawa wengi, wasomaji ni wengi, lakini wenye kufanya amal wakawa wachache, ama wanaosoma wakawa ni wengi, fulani bwana anasoma naye kaanza kusoma, je, ananyoka, anasimama sawa, anaacha yale mambo? Kwa sababu lengo la elimu kama tulivyosema mwanzo ikusafishe wewe, unasoma ili ukoge baadhi ya mambo, baadhi ya tabia na matendo ubadilike. Sasa anasoma lakini habadiliki. Kwa hiyo ikawa hawa walisoma na wakawa wanafanyia kazi, matokeo yake wakadhibiti al-ilma wal-amala jami'an, mambo yote mawili yakakaa kwa pamoja. Sasa tofauti na zama ambazo watu wanaweza kuwa wanaosoma ni wengi, wanaofanya kazi ni wachache, au wanaofanyia kazi ni wengi, wasomi ni wachache, na yote kwa kundi. Kuna kundi la al-amiluna wengi katika masufi, matablighi, kadha wa kadha, maikhwani, wanakithiri kwa wingi, makelele mengi na kudai matendo mengi, elimu ya kisheria mbalimbali hawana mpango nayo, madai tu ya mdomoni, kelele tu, kelele tu. Na upande mwingine wakapatikana wale wanaosoma soma kwa wingi, lakini hawanyoki, hawasimami sawa, hawafanyii kazi kile wanachokisoma. Haya ni matatizo katika jamii. Kwa kinachotakiwa ni kwamba lazima kupatikana al-ilm wal-amal maa, watu wasome kadhalika, wafanyie kazi, watu wabadilike, watu wanyoke, wasimame katika njia sawa. Hilo ndio linalotakiwa katika mlango wa al-amal bil-ilm. Na bila kufanyia kazi ilmu, ilmu inakuwa haina manufaa. Na ni katika sababu za kupotea ilmu, ikawa watu wanasoma lakini hawafanyii kazi, ni katika sababu za watu kuzuiliwa heri ya ilmu, wakawa hawaipati. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile hadithi maarufu alielezea mfano wa kile alichokuja nacho, mathalan ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilm wa mathalan al-ghaythi al-kathir aswaba ardhan fakana minha naqiya amsakat al-ma wa ambatat al-kala wal-ushb al-kathira alayhi. Salama alipotolea mfano wa kila alichokuja nacho katika huda na ilmu, ni mfano wa mvua nyingi iliyonyesha katika ardhi. Katika ardhi hiyo ikawa kuna vipande vya ardhi vilivyogawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni ardhi safi iliyozuia maji, ikaotesha mazao, mashaallah, ikaotesha mimea, majani, watu wakala, watu wakanywa, alhamdulillah, na wanyama wakastarehe. Mfano yule ambaye alipokea elimu, alisoma, alifanya kazi na anafaidisha wenzake. Kadhalika kipande kingine cha ardhi ambacho kilizuia maji, hakikuotesha lakini watu wakanywa, na watu wakachota, wakamwagilizia mimea yao. Sehemu ya pili ardhi, na nyingine ni ile ambayo haikuwa na manufaa yote, haikuzuia maji, watu wakunywa wala kumwagilizia. Mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, dhalika mathalu man faqaha fi dinillah, huo ni mfano yule aliyejitaalamisha katika dini ya Allah. Fata'allam wa'allam, akasoma na akasomesha, akasoma akasomesha, akaona manufaa, akafanyia kazi, na mwisho wake kile kipande cha ardhi ambacho hakikuwa na manufaa ni yule ambaye lam yarfa bidhalika rasan, hakunyanyua kichwa chake katika upande wa ilmu wala kufanyia kazi, akawa hana heri yoyote. Tayeb, kwa hapo kunaingia mlango wa watu kusoma, lazima al-ilmu awwalan wal-amal bil-ilmi thaniyan, al-ilmu wal-amal bihi wad-da'wati ilayhi wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kwa ndugu zangu, haya ni mambo yanahitaji malezi na mabadiliko ya taratibu, kubadilisha akili pia ili kufanyia kazi pia ni masuala ya akida, mashallah, ni mambo katika mambo ya wajibu, mambo ya sunna, kubadilisha akili yako ukanyoka. Kwa hawa walisoma namna hii na wanafanyia kazi, na Allah subhanahu wa ta'ala anawapigia mfano wale wanaosoma ilmu na wanafaidika nayo. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman ya'dhu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi. Mwisho Allah akasemaje? Na kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman, ama yule ambaye Masha Allah, amenyenyekea kwa Allah, ametubia kwa Allah, usiku na mchana anasimama kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdharu al-akhirah, anaogopa akhirah, anachunga ile mipaka ya Allah katika maisha yake, katika miamala yake, katika hatua zake. Wayarju rahmat rabbi, akitaraji rahma za Mola wake, akaishi namna hiyo. Huyu anaishi namna hiyo, kisha Allah akauliza kundi, ahal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna, unadhani wale wanaojua wakaishi hivi wanaweza kuwa sawa na wale wasiojua wakaishi kinyume? Hapa aya inaingia katika mlango wa amal bil ilm, kwa sababu hawa ni ulama. Kwa msingi wa pili katika misingi ya dawa salafia ni kupupia kufanyia kazi kile tulichokisoma. Kwa wale walikuwa nasoma na wanafanyia kazi na sisi tusome. Msingi wa kwanza ni upi katika usuli wa dawa salafia? Al-ihtimam wal-inaya bish talab al-ilm al-shar'i wa al-tafaqquh fi al-din, kutilia umuhimu na kutilia maanani kutafuta elimu ya kisheria na kujifunza kutafuta fiqh ya dini. Je, msingi huo unaukubali? Na tungeulizana pamoja moja, unakubali msingi kwamba wewe ili uwe salafi ukubali kwamba lazima katika maisha yangu mimi niwe mtu wa kusoma na kujitaalamisha katika dini ya Allah na sikukubali kwa maneno? Je, umelitengea wakati hilo na umeliandalia nafsi? Kwa sababu litahitaji kujidhalilisha, kujishusha, kukaa chini, kukosa baadhi ya mambo kwa baadhi ya nyakati, hilo litakulazimu hilo. Je, uko tayari? Kadhalika msingi wa pili kufanya kazi ya ilmu. Fahadha huwa manhaju salafi, hii ndiyo manhaju salafi rahmatullahi alayhim ajma'in, rahma za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yao. Hii ndio manhaji yao masalafi, hii ndiyo manhaji ya masalafi. Allah warehemu, waliishi hivi. Fahum yuqrinuna al-ilma bil-amal, wanachanganya elimu na matendo. Wao wanachanganya elimu pamoja na matendo. Lianna al-amala bil-ilmi yukhallisu min al-wa'id ash-shadid al-mutarattabi ala tarki al-amal al-wajib fi qawli Allahi ta'ala ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kwa sababu kufanyia kazi elimu, yukhallisu min al-wa'id ash-shadid, inatakasa kutokana na makemeo makali ambayo yanaambatana na jambo la kuacha kufanyia kazi kila ambacho ni wajibu, ambayo yanaambatanishwa, ambayo yanaambatana mapishka mtaratibu na mtaratibu. Tayyib, kwa yale ambayo yanaambatanishwa na jambo la kuacha kufanya kazi, kuifanyia kazi ile ambayo ni wajibu, kuna makemeo makali ambayo yanakuja ikiwa mtu anasoma akajua jambo lakini halifanyii kazi. Fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, enyi ambao mnaamini, kwa nini mnasema yale msiyatenda? Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, madhambi makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kusema kila ambacho mkitendei kazi. Wali anna al-amala bil ilmi fihi intikasu an sifati al-mamquta, na kwa sababu kufanyia kazi kila ambacho mtu anakisoma katika ilmu, fihi intikasu an sifati al-mamquta allati wasafa Allah biha, ndani yake unakujinyofoa katika sifa mbaya ambayo Allah amewasifia kwayo Mayahudi. Wasafa Allah biha al-yahuda fi qawlihi azza wa jal, mathalu alladhina humilu at-tawrat thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara, bisa mathalu al-qawmi alladhina kadhabu bi ayati Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Ndani yake kuna kujinyofoa katika sifa mbaya ambayo Allah amewasifia kwayo Mayahudi, katika kauli ya Allah aliposema mfano wa wale ambao walibebeshwa Taurati Mayahudi, thumma lam yahmiluha, lakini wao hawakuibeba, hawakuifanyia kazi. Walipewa mzigo wa Taurati juu yao, lakini hawakuifanyia kazi. Kadhalika umma huu, watu wamebebeshwa Qur'an, kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni amana nzito. Inna alamna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema hakika sisi arabna al-amanata ala as-samawati wal-ardi, tumeridhisha amana juu ya mbingu na ardhi. Fa'abayna an yahmilnaha, mkaogopa ibebe Qur'an nzito, milima, mbingu na ardhi vikaogopa, lakini mwanadamu akaibeba. Innahu kana dhaluma, amejidhulumu mwenyewe. Jahula, ni mjinga, kwa sababu hakujua hicho kibeba. La yaamalu bil ilm, hayo matatizo. Kadhalika Mayahudi wao walibebeshwa Taurati, thumma lam yahmiluha wakaiacha, bal nabadhuhu wara dhuhurihim, waliitupa nyuma ya migongo yao, kama anavyosema Allah katika surati al-Baqara, waliitupa nyuma ya migongo yao. Wanaisoma Taurati wanatupa nyuma ya migongo yao, hawafanyii kazi. Aya zinasoma, hadithi zinasoma, leo watu hawafanyii kazi, wanatupa nyuma ya migongo yao. Kwa wao Taurati waliitupa nyuma ya migongo yao, wakawa hawafanyii kazi, wanajiita watu wa Taurati, lakini Taurati iko mbali nao. Hawakumtii Nabii Allah Musa alayhi salam, kadhalika Nabii Allah Isa baada yao pia hawakumkubali. Lam yattabi'u Nabii Allah Musa alayhi salam wala man ba'dahu Isa alayhi salam wala man ba'dahu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakawa mawakufuru wote. Haikusaidia Taurati ulibeba. Kwa hao wanasema vibaya kwa sababu wanasoma wafanyii kazi. Masala hayawezi kuwa hivyo bwana. Bisa mathalu alqawmi alladhina kadhabu biayati Allah, huwa ni mfano mbaya wa watu ambao wamezikadhibisha aya za Allah. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, na Allah hawaongozi watu madhalim. Watu madhalim Allah Subhanahu wa Ta'ala huongoza. Na kwa kufanya hivyo wamedhulumu, wamefanya dhulma kwa kutupa Taurati nyuma ya migongo yao, wakawa waifanyii kazi. Kwa sisi tunatahadharisha tusiingie katika mlango huu. Nao ndio wanasema na Allah, ghayru maghdubi alayhim wala dhalin. Almaghdubu alayhim hum alyahud. Kwa nini? Kwa sababu wao wamemchukiza Allah kwa kuisoma Taurati, wakawa waifanyii kazi. Kwa haitakiwi sala pakaingia katika mlango huu. Wala dhalin, wala wale wajinga, wale waliopotea kwa sababu ya kuwa wajinga, wakakithirisha amali pasina kuwa na ilmu. Haitakiwi mtu salafi akawa katika mlango huu. Wa fil amali bil ilmi al-usulu ila al-ghayati al-manshudha, na katika kuifanyia kazi elimu kuna kufika katika lengo linalotakiwa. bitalabil ilmi, kwa jambo la kutafuta elimu. Wakati mtu anatafuta elimu, kuna lengo linakusudiwa. Kwa hiyo ukifanyia kazi ilmu, ndio unalifikia lengo hilo. Walidhalika qala al-Fudayl ibn Iyad rahmatullahi ta'ala alayh, la yazalu al-alim jahilan bima 'alima hatta ya'mala bihi, fa idha 'amila bihi kana 'aliman. Hawezi akaacha mtu alim, mtu ni alim na sifa ya kusifika kuwa amesoma, hawezi akaacha kuwa ni jahilan, ni mjinga kwa kile anachokijua. Hatta ya'mala bihi, mpaka akifanyie kazi. Fa idha 'amila bihi kana 'aliman, zama akifanyia kazi sasa ndo atakuwa na alim. Kwa hiyo hapo utaona mlango unaokusudiwa hapa ni kufanyia kazi elimu ambayo tunaisoma, na hapo utaona namna walivyopotea wengi katika wale wanaoidai elimu. Watu mahizbi wengi, wazushi wengi wameenea katika mimi tu, wanasifa anasifika kuwa alisoma. Wewe alisoma bwana, kamaliza sehemu fulani bwana chuo, kamaliza sehemu kadha, wakawepo tu, lakini wao hawasimami katika aqida wala katika manhaji ya sawasawa. Hawezi kuitwa wanajuoni hao, wala hawezi kuitwa maulamaa, wala hawezi kuitwa mashaikh sawasawa, haifai. Na hawa wako wengi, wahumkotho la taktarahu Allah, Allah siongeze awapunguze. Fa da'watu salafia, da'wa ya salafia, tu'na bihadha al-asli wa tar'aha, unatilia mkazo msingi huu na dawa salafia inatilia mkazo msingi huu na inauchunga. Dawa salafia inatilia mkazo msingi huu wa kuifanyia kazi elimu na inauchunga msingi huu. Wa ta'thu an-nasa 'ala al-inshighal bihi, na inawahimiza watu kushughulika na mlango huu. Fa inna al-inshighala bil-amali anfa'u min al-inshighali bima la fa'idata fihi min kalamin mubahin wa nahwi dhalik, jambo hilo lina manfaa kuliko kushughulika na kila ambacho hakina faida ndani yake, yakiwemo maneno ambayo ni halali na mfano wa hayo. Mtu anaweza kuwa anaongea na kupiga story, maneno ni halali, haongei haramu, hajamdhulumu fulani katika maneno yake, wala hajamsengenya fulani katika maneno yake, ni mazungumzo ya kawaida. Hayo hayana faida kama wewe kushughulika na ilmu na amali bila ilmu, hakuna faida kama hiyo. Kwa faida ni kushughulika na alilmu wal amalu bil ilmu, basi hilo ndio jambo linalotakiwa. Na jambo hili si dogo, ni jambo kubwa, ni jambo zito, sababu alamalu bil ilmu, alilmu lahu atharu tayyib, elimu ina athari nzuri juu ya yule ambaye anahusika na elimu hiyo, fi hayatihi wa ba'da mamati, katika uhai wake na baada ya kufa. Elimu ina manufaa kwako ukiwa hai na baada ya kufa. Idha mata ibn Adam inqata amalu illa min kam, akataja katika hayo sadaqati jariya au ilmi yuntafa bih au waladi salih yad'u lahu, elimu ambayo atanufaika nayo inabakia inaendelea kumnufaisha mtu baada ya kuondoka. Kwa elimu ina athari kwako kuifanyia kazi ukiwa hai, kadhalika baada ya kuondoka kwako elimu inakuwa na athari na inakuwa na faida kwa yule ambaye atajua hilo, kwa sababu jambo si dogo, jambo ni kubwa. Falau anna shababana, kisha akasema Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, lau kwamba vijana wetu, falau anna shababana wafakahumullahu qamu bihadha al-asli haqqa al-qiyama, lau kama vijana wetu, Sheikh al-Allama Barjas rahmatullahi ta'ala alayhi yanazungumzia masala ya vijana, watu wanasafa vijana shabab ambao wako mbele yake, hata kama wengine ni wakubwa kiumri, lakini kwa shekhe na kwa imam al-allama bado wanakuwa ni vijana. Inawezekana kwa umri wake wakiwepo watu ambao wanamzindumu, lakini kwake watakuwa ni vijana, kwa sababu ni vijana kwake yeye katika ilmu, mashaallah, wako chini yake. Falau anna shababana, lau kama vijana wetu, waffaqahumullah, Allah wafikishe, qamu bihadha al-asli haqqa al-qiyam, wangesimama kwa msingi huu kweli wa kusimamia. Manake wanawaona vijana namna walivyo, maisha yao, wale wanaosoma, wanaodai kusoma, wale waliosoma. Hapa anazungumzia vijana ambao wamesoma na wengine wanajinasibisha na da'wa ya salafia, lakini kunyoka na kusimama sawa na kufanyia kazi walichokisoma ikawa ni shida. Lau wangesimama kusimamia msingi huu, la salimu min al-wuqu'i fi kathirin min al-umuri allati laysat min khaswa'isihim, wangesalimika kutokana na kudondoka katika mambo mengi ambayo si laiki yao. Hizi ni kasadaisi za kasadaisi, si katika mambo kususia zao, si laiki yao, mambo ya endani nao bwana, si ya kwao. Vijana wanatumbukia katika mambo ya hatari, katika fikra chafu, katika vijio vya hatari, katika maandamano, katika makongamano, na wanaingia katika vikumbo mbalimbali na afikari mbalimbali kwa sababu ya kusimamia mlango huu. Haya mambo si ya kwao, ni kijana anajinasibisha na sunna na pengine anasoma dini. Haya mambo kwa nini anambeba? Kwa sababu hafanyii kazi anachokisoma, yeye anajua kusoma tu. Na ndio yotokea katika baadhi ya misikiti ya maeneo mbalimbali katika miji yetu, zilivyoingia fikra na afikari chafuchafu, wakasombwa na kubeba vijana wengi, wakaingia huko, wakagoma, wakaandamana, wakaenda Somalia, wakaenda kaza, wengine wakauawa, wengine wakapotea, wengine wakatelekeza familia zao, wengine wakaacha wajane na mambo kama hayo mengi. Kwa nini? Hali ya kuwa wengi wao pia walidai kuwa wana elimu, na wengine wakiwa ni vijana maimamu katika misikiti. Lakini haya ni kutokana na kutosimama sawa, kwa sababu ya kusimama katika mlango al-amalu bil-ilmi. Wamesema ya ayuha alladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum, lakini wafanyi kazi. Man arada yansalihi sultan fala yudhihi alaniya, anayetaka kumnasihi mtawala asidhihirishe waziwazi, hata kama mtawala ana makosa. Vijana wanasoma tu wanapita tu, na hadithi ziko wazi. Kwa matokeo yake kulivyokuja mkumbo wa afkari zikawabeba na zikawachota, kwa sababu hakusimama sawa katika njia iliyonyooka. Kwani vile yetu kunyooka, ndugu zangu, hata kama mtu anasoma elimu kiasi kidogo, pengine uelewa wake ni mdogo, na mwingine muda wake wa kusoma ni mdogo, ana muda wa kukaa sana darasani, lakini asimame sawa, anyoke. Hadhari, umekuona misingi yote, umetahadharishwa kukaa na watu wa bid'a. Usiseme mimi najiamini bwana, ah, mimi nasoma usuhu dawa salafi wote ni dhununi. Hamna usija, hamna habari kama hiyo. Elewana? Tayona misingi na kunya mbele. Kwa unatahadharishwa usikae na ahlul bid'a, fanyia kazi basi. Usiseme mimi bwana nasoma usuhu dawa salafi, mimi namjua usafi bwana, kwa nini wale? Wewe kaa tu, utaona baada ya muda tu akili yako inaanza kuchafuka, mbaya inachafuka na badilika rangi, rangi ya njano, njano nyekundu, nyeusi. Hey, mtu anapinduka tu kwa jua, ah, nipo tu nini, ah, jamaa yangu wale rafiki yangu tu. Kapinda yule izdi, sufi. Lina usema vibaya usalaf. Toa ni maana ya salaf. Lipo tu kanaona, ah, shida gani bwana? Kwa vijana wengi wamekwenda kwa sababu ya kutofanyia kazi kile wanachokisoma na kile wanachokipokea katika vitabu, katika kala Allah na kala Rasul. Kwa mtu anatakiwa achukue tahadhari na achukue kinga kwa kila namna, kwa namna anavyoweza kukaa mbali. Kwa watu wakawa wanaona jambo la kawaida, wanasali misikiti yao, wanasikiliza hutuba zao, darasa zao, kalima zao na saa zao, wanaona ah, kawaida. Sasa ina haja gani kufa misingi hii? Haina haja. Aona kwa kuwa umekaa Ibn Abbas labda miaka miwili, jana nimesema kama miaka miwili bado ni mchanga, si ndio? Basi tu ni wachanga katika usalama, si ndio? Miaka miwili, mitatu, minne, mtoto mwenye miaka minne ndo anakuwa anafanya nini? Ndo anakuwa anaanza kumtambikisha baba mama, si ndio? Ndo huyo mtoto miaka mitatu minne ndo anaanza kuongea. Kwa hiyo wewe katika usalafu ndo huko kiwango hicho, alafu unajiamini kumsikiliza hizbi, kukaa darasani kwake, kusikiliza hutuba yake, kufungulia redio yake na mambo kama hayo, unaona sawa tu, unaona jambo la kawaida. Wakati utaona athari hapo mbele, maimamu wakubwa hufadhi akisoma tu aya hizi, mtu mwenye fikra chafu anaweka vidole katika masikio yake, ni imamu. Kazaliwa hajawahi kuonja hizi wala usufi. Sawa, ni watoto wa tabi'in, yani watoto wa msahaba wa tabi'in na atba'u tabi'in, wamekuwa hivyo, malezi yao yako hivyo, mapenzi na hiyo hizbi hana kabisa, kwa sababu ameleleka katika usalafi. Wewe pengine bado na mapenzi nalo, kwa sababu juzi juzi au mwaka uliopita nilikuwa shekhe lako, si ndio? Ndio, sasa unaanza kulihama hama, lakini kulisikiliza unaona kawaida, si ndio? Hapana, idharu tahadharini. Hayo yote yanaingia katika mlango wa al-amal bil ilmi, kuifanyia kazi elimu. Unasoma, badilika. Na watu wenye kubadilika hivi si wengi, lazima watakuwa ni wachache. Kwa anasema lau vijana wetu wengi, lau anna shababana, lau vijana wetu wengi wafakahu wallahu ta'ala, qamu bihadha al-asli haqqa al-qiyami, wangeusimamia msingi huu kweli wa kumsimamia, la salimu min al-wuqu'i fi kathirin min al-umuri allati laysat min khaswa'ihi, wangesalimika kutokana na kudondoka katika mambo mengi ambayo si laiki yao, si ya kwao, wallati al-istighalu biha, na mambo ambayo kushughulika na mambo hayo ni madhi'atun lilwaqti, ni kupoteza wakati. Kushughulika na mambo hayo ni kupoteza na kupoteza wakati. Kalishtighali bitatabu'i siyasati, kama kushughulika na kufuatilia mambo ya kisiasa siasa. Wakadda'wati ila tafakkuri fiha, na kama vile kulingania kuitwa katika kuyafikiria mambo hayo. Ila jamii nnas, kwa watu wote. Wa nahwi dhalika, na mfano hayo kwa vijana, mambo ya kampeni. Sasa kipindi cha siasa, ndio kipindi cha kampeni. Wesha kwa kisala mambo ya hiyo hayo, wewe una mambo yako, tunaelewana. Vurugu twende nenda rudi, habari kama hizo wewe usikinazo, si za kwako. Tuandamane, tufanye kazi, migomo, si umefanyaje, wewe usikina mambo hayo. Hayakuhusu mambo hayo, mambo ya migomo, mambo ya fujo, mambo ya kadha, mambo ya kushambulia na hivi, mambo haya hayakuhusu. Fahadhihi al-umur wa amthaluha, mambo haya na mfano wake. Laysat ila talibil ilmi, si ya mwanafunzi. Mwanafunzi, ya mambo si yako. Sasa tukiyafuatilia, tutaishi nchi gani na nini na nini? Lazima na sisi tujichanganye huko. Haya, kwani ulijichanganya huko mishe wapi? Zile kuvunjika miguu na mikono na migongo, na ngine kupotea kabisa. Sindio? Mambo yanaishia huko tu. Wewe una mambo, wewe unakujichanganya barabarani tu kudai haki sio ya nini? Wakati haki ya mke wako na mtoto wako hujawapa. Yaani haki ya mke wako na mtoto wako ndani ya nyumba hujawapa. Hujawasimamia katika dini wakanyoka. Una mapambano ya kurekebisha, kama maandamano kwa nyumbani kwako, zunguka chumbani tu, unafanya maandamano chumbani. Hapa kieleweki mpaka nyumba ibadilike, sindio? Sio maandamano kubadilisha siasa ya nchi huko. Fanya mabadiliko, maandamano ndani ya nyumba, unaingia ndani leo akiliki chakula. Mpaka swala iswaliwe sawa sawa, watu wasome, watu wajioke, na wake wavae. Fanya maandamano ndani ya nyumba, ndani ya chumba. Kama unapanga chumba kimoja huko, ndio maandamano yako leo, sindio? Sasa unaandamana barabarani kubadilisha siasa ya nchi, kubadilisha mwenendo wa kadha, wakati nyumba imekushinda. Hayo mambo hayawezekani bwana. Kwa watu wanatakiwa wasimame sawa, wasimamie yale ambayo yako wajibu, ni ya wajibu juu yao. Na mambo tunayosema mara nyingi, familia na familia zikisimama zikanyooka, naelewana, biidhnillah mambo yatakaa sawa. Sasa tunaandamana, sijui nchi, sijui uchumi, sijui pesa zimekuaje kuaje, wakati vijana wao, watoto wao wakiamka asubuhi wanaenda kijiwe cha bangi, asubuhi mpaka jioni wanawaona huko, kwani mwaona akiamka asubuhi anatafuta ulivyo mkanda ule ubanzi, anaenda kuvuta asubuhi mpaka jioni, maneno ya kuongea haya hawana, hata maji nyumbani hawachoti, hata kunywa watafuti, akitoka na bangi zake atafuta pakukaba pakukora, hapo anaandamana eti uchumi mgumu. Habari gani? Sasa mabadiliko yanatakiwa yafanyike katika familia na mijitama, katika jamii watu walelea watu wapeane malezi ya sawasawa, malezi ya kisheria. طيب هذه الامور وامثالها ليست الى طالب العلم هاي مambo na mfano wake si ya طالب العلم ya mwanafunzi wa inma hiya min ikhtisas ulat al-amr hali katika mambo ya umma husu watawala ndio wanatakiwa kufuatilia siasa za mambo yao na kadhalika mambo yao utawala wao ndaje wa mshiriki kadha kadha basi huyu si nani na hai mambo yao au mayunibuna au wale ambao wanaaibisha watawala na wale ambao wako chini yao, hayo ndo mambo yao, wao ndo wanafuatilia mambo hayo, lakini si mambo ya talib ilmu. Mwanafunzi na mambo yake ambayo anatakiwa ayafuatilie. Walamma tahamaha qiamu min ash-shababi wanazzalu anfusahum manzilata waliyil amri fiha kana jahluhum walamma qtahamaha fi'amun min ash-shabab. Walipo yakumbatia mambo hayo kundi kubwa katika vijana, iqtahama walivyokumbatia au walivyoingia, na Kiswahili kwa hicho kundi kubwa, fiamu mina shababi, kundi kubwa katika vijana walipo yakumbatia mambo hayo wakayaingia, wanazaru anfusahum manzilata waliyil amri fiha kana jahluhum, na wakaishusa wakaziweka nafsi zao nafasi za watawala katika mambo hayo, basi hapo ukawa ndio ujinga wao ulikuwa. Vijana wengi walipoanza kujiingiza katika mambo hayo na wakajifanya na wao wana nafasi za watawala, nao kuanza kusemea semea baadhi ya mambo, hapo ujinga wao ndio ukapatikana. Wadhahara irafuhum, na kukadhiri kupinda kwa utaratibu, wakaanza kupinda. Waharaja baladuhum fi hadhihi alqadaya, na wakaliingiza au wakaitoa nchi yao katika kadhaya hizi, kwa maana wakalipeleka taifa lao na nchi yao katika hizi kadhaya, katika mambo hayo na majanga hayo, na miji ikaharibika na miji ikabomoka kwa sababu ya mambo hayo. Mambo ya watawala wakawa wanachukua mpaka wale wafagiaji barabarani, mpaka wanawake jikoni, mambo ya watawala. Kwa mambo yakabadilika, liannahum innama ya'tamiduna ala qiswasati al-jara'id al-ajnabiyya wal-idha'ati al-kafira, kwa sababu wao wanategemea visa vya magazeti ya nje na redio za kikafiri, maneno yanayoingizwa na kutoka na fikra chafu. Wakawa wanasikiliza, wanasoma yale magazeti na wanafuatilia vitu ambavyo hata si sahihi, wanaingia wanatoka. Fayathiquna biha, wanaviamini, wanaingiza imani zao kwamba hivyo vinavyosemwa na hayo yanayosemwa ni sawa. Miji na nchi za Kiislamu zikachafuka kwa fikra kutoka nje, mara tutaki mtawala fulani, mara mtawala fulani, mara mtawala fulani, tunaandamana tumtoe, tunaandamana tumtoe, mwishowe naye anasema amnitoi, anashika upanga wake, anashika chuma yake, anawakeka wale wakokepo, wanakufa wakufa, nchi imechafuka ikaliki, mara mizigo kichwani, wanaanza kuzunguka mtaani kutafuta ukimbizi. Hivyo hivyo sa mtawala hakukubali, kwa wakajiingiza katika mambo hayo kwa sababu ya fikra chafu. Wala hawla wala quwwata illa billah, hali ya kuwa hayo mataifa ya kikafiri lengo lao ni kwamba yachafue au yachafue miji ya Kiislamu na uchafue Uislamu, kwa sababu wadda kathiru min ahli kitabi la yuridunakum yashu من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. Kwa wao walikuwa natamani wachafue miji ya Kiislamu kwa kuna Uislamu wachafue chafue. Kwa nchi hizo zikaharibiwa kwa sababu ya fikra walizoletewa watu hawa ambao wengi wao walikuwa vijana ambao wanasoma wangeelewa na wangewatanabaisha wazazi wao. Tayi kwa hiyo fayatikuna biha wala hawla wala quwwata illa billah wayabununa ahkamahum alayha, na wanajengea hukumu zao juu ya mambo hayo wanayosikiliza. Kama huwa alwaqi' fi ardi alkhalij fa inna ba'dahum ittamada ala mithli hadhihi alqissasat wa ala mithli hadhihi alitha'at fanakidu almuslimina wa adqalu fi qulubihim ar-ru'b wa farraqu shablan wa mazzaqu kalimatahum allati kanat mujtami'atan. Kama ambavyo mambo hayo yametokea, kama waka kama huwa alwaqi fi harb alkhalij, kama ambavyo jambo liko wazi katika pwani ya nchi za Kiarabu, nchi za Imarat na nyinginezo, Oman, maeneo hayo. Kwa hiyo namna mambo yalivyoingia katika pwani hiyo na nchi zikaingiliwa na baadhi ya fikra na afkari, fa inna ba'dahum aitamada ala mithli hadhihi alqissasat, baadhi yao walitegemea mfano wa visa kama hivyo, wa ala mithli hadhihi alitha'at, mfano wa redio kama hizo, fanakibu almuslimin, wakawapindua Waislamu, wakawageuza Waislamu, wa adkhalu fi qulubihim ar-ru'ba, na wakaingiza katika mioyo zao woga, wa farraqu shamlahum, na wakafaritisha umoja wao, wa mazzaqu kalimatahum, na wakalichana chana neno lao, allati kanat mujtami'atan, na ambayo ilikuwa ni moja, nchi ina Uislamu ina Waislamu kama vile nchi za pwani hapo, nchi mfano Zanzibar, Pemba, mashaallah, nchi ya Uislamu, Uislamu, mazingira ya Kiislamu. Muda ambao walitakiwa watu watafute nafasi yao ya kusoma dini, wapatikane mashaikh katika wao waongoze katika dini na njia sawa. Alafu akatokea mtu anapotoka na siasa zake akawaingizia mambo na afkari, badala ya kutazama dini yao wakachanguka, wanawake wakavua hijabu zao, wakatupa mbali jilbabu zao, nikabu zao, mabarabarani wanaandamana kiongozi fulani, kiongozi waliomweka mbele, si kwamba labda ni Muislamu atasimamisha Uislamu, na hakuna kusimamisha Uislamu kwa sifa njia kabisa, haiwezekani abadan, ni mambo yako wazi. Wengine swala zikawapita, michanganyiko hovyo, wanawake kwa wanaume, hamna habari ya dini hapo. Kwa mambo yakaenda, miziki ikapigwa, hiyo ni miji ya Kiislamu, Uislamu. Miziki ikapigwa, mangoma yakapigwa, wakashangilia, wakarukaruka na mambo kama hayo, wakidhania kwamba hapo watapata salama. Hamna salama. Hamna salama katika mazingira kama hayo. Sana sana kuzidisha mabalaa juu ya mabalaa. Wakati ambao ulikuwa ni wakati wa kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa miji au nchi za Kiislamu zikaingiziwa fikra hizo, watu wakaingia mabarabarani wakafanya yale wanayofanya, matokeo yake ikawa umoja wao hawezi kuitana kwa la ilaha illallah. Wanaweza wakaitwa watu kwa jina la chama, wakahudhuria watu labda 100,000, waitwa kwa muhadhara labda wakisala pingine watu 5-10, hawaitani kwa la ilaha illallah. Tunaelewana? Lakini wakiitwa kwa chama watu mpaka watamtana, huoni mwisho wao. Ni nchi ya Kiislamu, waitwa kwa muhadhara wa tauhid, walinganiwe la ilaha illallah, hawaonekani watu kwa mambo yao. Kwa ikawa neno lao ambalo liwaunganisha, ambalo ni kalimatu tauhid, wakalichana chana, wakaanza kupambana wao kwa wao, na mambo yakaharibika, yakawa sivyo ilivyotakiwa kuwa. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanatakiwa tazamo kwa jicho pana la mbali, jicho la kitabu na sunna. Wa hadha al-i'timadu ala al-qissasat wa ala al-idha'at al-ajnabiyya, na huku kutegemea wasimulizi wa visa mbalimbali na kadhalika redio za kigeni. Huwa ghayatu ma indahum mimma yasummunahu bi usuli fiqhi al-wahid, ndio upeo wa juu wa ghaya tu baada ya ghaya, upeo wa juu, ukomo wa juu ya kile walichonacho wanachokiita usulu fiqhi waqi, misingi ya fiqhi ya kisasa. Hapa Sheikh rahmatullah taala alayhi anawakusudia hao walinganizi wa kiharakati wa kihizbi wa afkari chafu. Wao wanapolingania katika afkari zao, kwa nini mfano utakuta maikhwani wanakubali Daktari Yusuf al-Qardawi kuliko mashayikh na maulama wa sunna ambao halingani nao kwa elimu wala kwa al-amal bil ilm wala kwa kuhifadhi sunna, kuanzia shakili yake mwenyewe alivyo juu mpaka chini, namna alivyo na maisha yake ya kimagharibi magharibi na namna alivyokaa ndivyo alivyo ndani. Lakini wanaona hakuna mtu kama yeye, kwa sababu wanasema anafahamu fiqh ya watu na fiqh ya kileo, usulu fiqh wake, fiqh ya kisasa. Uislamu wake ni modern Islam, si ndio? Uislamu wa kileo sio Uislamu wa zamani zamani. Uislamu wa zamani zamani kwa makanzu na vilemba na kuya, Uislamu kwa wakati. Uislamu sio huo bwana. Uislamu wa kisasa napiga suti na kwa Uislamu safi, si ndio? Suti tai imening'inia, naam, nafanya mambo. Kwani mambo anafanya na kanzu bwana? Wewe piga suti yako, piga tai, inshallah kiasi chako mpiga dawa tunapendeza, ufanye mambo, piga kazi. Mashaallah. Pambana nao wale. Si ndio? Kupambana na makafiri wa dunia. Oh, jinga huyo. Sawa. Unataka kitu naongea namna hiyo kwa hilo. Tayari bala shetani fi utnei. Shetani chako leo katika msikio yake. Haelewi. Wala sikii. Nelewana? Haelewi wala sikii. Sisi tumetoka katika masala ya amalu bi sunna. Na ndo mlango tulionao. Sasa unafanyaje kazi na unawahimiza watu waachane suti? Waachane mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kanzu, mavazi, sunna, mwenendo huu, aliha, ndevu na shakli zote za Uislamu. Haya ndiyo yanayoleta heshima ya dini. Na ndio Uislamu nani? Na wale waliousimamisha Uislamu katawala takriban dunia nzima ndivyo walivyokuwa namna hiyo. Hawakuwa na mataitai hayo. Acha uzeni bwana. Sio ndivyo kiharakati. Ama mnao Mungu. Hawapo. Hawakuwa na mataitai hayo bwana, wataitao wameninginiza wamefanya hivi. Kama ndo walienda sasa Uislamu kaenda Spain ukaenea ulimwenguni kwa sababu na taitai zao hizo. La. Kanzu zao na misuli yao, mashaallah. Uislamu ulifika. Uislamu na mfumo wake maalum. Sasa unaposimamisha Uislamu au unapopambana kwa ajili ya Uislamu na wewe nembo zako ndo hizi, unachomaanisha ni kwamba baada ya kupata dola ndo utawaambia watu watoe zile na kubadilisha kwa kanzu au wewe utabinyima kwa kanzu. Yaani sawa, unaenda na tai yako na nini sivyo, yeye unaenda na wewe sasa dola hiyo utarudiwa. Sasa hapa tunaanzisha Uislamu kwanza kwa kanzu. Tuanze kwa chini. Inawezekana? Nani akwambia hivyo? Hiyo inawezekana. Tayy. Kwa hiyo hawa ndio wanaowasema Sheikh rahmatullahi taala alayhi. Wanafanya mambo yao hayo kwa kutegemea redio zao, redio ambazo wala hazilingani wala hazisomeshi dini. Kama hizo redio unasikia hizo. Hizo redio zinazodai redio za vyuo vikuu, si redio za taasisi gani za kihizbu hizo. Ndiyo imamu, ndiyo nini, ndiyo nyingine nini, ndiyo Mungu. Kelele tuna nyimbo na ngoma na harakati ziko na nani. Sidia muziki hili, sidia. Sidia muziki, nafika mbali zile. Na wenyewe wanajitahidi kuboresha tu, nakwenda tu. Nakwenda tu. Wamo tu. Wamo tu. Sasa, zama hizi zama za hatari. Wakati ule fikra zao zilikuwa zinaenda kwa mazingira magumu. Sasa hivi fikra zao zinaenezwa kwa wepesi. Ndala, kipokuwa kuna baadhi mambo huwezi kuyasema kwa sababu ndio chuma kiko juu yao sasa. Lakini data makano ladahu, ndio kitamakani wanagonga. Mfano la athari pia. Kama nilivyosema al-Barbahari rahmatullah ta'ala alayhi. Ahla hawamithul aqari. Watu matamanio nafsi zao ni mfano wa nge. nge anagomba kutumia mkia. Akiona mazingira kwa hivyo anazipisha kwenye shema, afu kichwa ndo kinaingia. Mkia unabaki juu. Hasa ndio unaona kwamba ah, kaingia kwenye shimo, mkia ndio upiga teke uone. Sina piga teke. Eh, kanyaga pale ah, kaingia kwa sababu anamshindilia. Tutoka atafuta ile rasmi. Anaficha kichwa mkia huko juu. Kwa na wao wako hivyo, wanaficha vichwa vyao kwa sababu mazingira ni magumu. Dola imekaza, lakini mikia yao ndio iko juu. Zama wakipata nguvu tutaona wanaanza kutema simu zao. Kwa wengine wanajificha namna hiyo, wengine wanakaa kimya, wengine mambo yao wanaongea vibaya, wengine wako katika ofisi zao, wengine katika kazi za kazi, wengine wanajinasibisha na sunna, wengine wanajifanya pia masalafi. Eh, si ndio? Siwamo. Eh, wengine wanajifanya masalafi pia kama vile. Kumbe hamna kitu. Geresha. Kwa wao wanaingia katika mambo haya alafu naita ni fitna ul wahid. Walamma kharaja alaina hadha at-tiyar al-jadid jana ala al-ilmi wal-amal na ilivyoshuka kharaja alaina ilivyotokea kwetu hadha at-tiyar ilivyotokea kwetu hii tiyar mabadiliko haya. Haya mabadiliko anaweza kutumia lugha nyingine nyepesi, wimbi tayari, wimbi fulani la mabadiliko lilipotufikia au lilipotokea kwetu, lilipoingia kwetu wimbi hili la mabadiliko, altiyaru jadid, wimbi jipya hili, jana ala al-ilmi wal-amali, ukatokea jinai kwa elimu na amali, ikasababisha kosa la jinai kutoitendea haki elimu na amali. Elimu na amali ikawa ina nafasi. Sasa ikawa inakuja mambo, waulizwa maulama, watu waliosimama katika njia sawa waulizi, wanafuata wajinga wajinga, wanaharakati wale wanaodai ushehe, wale wenye fikra wanaonekana kwamba wana upeo wa juu. Elimu ikawa ina nafasi, na wale hawaelekezi watu kusoma tena, wanachoelekeza watu ni kujitambua. Huu ni wakati wa kujitambua na kuamka. Si unaamka kwenda wapi? Si wakati wa kujitambua na kuamka, ni wakati wa kukaa kusoma. Una kuamka. Ni wakati wa kukaa kusoma, si wakati wa kuamka. Kwa hiyo ikawa sasa elimu na amal havina nafasi. Na haya ni maradhi kama tulivyosema katika darasa ya jana au juzi. Haya maradhi yamewadhibu watu wengi, mpaka mtu pia anapoingia katika usalafi ile homa anakuwa bado yuko nayo, tukaendelea kumeza pana na sijui au paracetamol sijui, ile homa anakuwa bado yuko nayo, kwa maana anaweza kuwa salafi bila elimu, kama ambavyo anaweza kuwa mwanaharakati mkubwa na akapewa mpaka cheo katika harakati na akatangulizwa mpaka mbele bila elimu, anaweza mtu pia akawa salafi, ile homa bado yuko nayo, atakuwa ndio ndio sana huyo. Meelewa ndugu? Anaweza mtu akawa salafi lakini hiyo homa bado yuko nayo, anahisi bwana ah, mashallah ni ana salafi. Takia mwaka jana mpaka umekaa darasa gani? Ana hata moja. Lakini salafi. Sasa salafi ni upi? Mnaunywa kwenye maji? Kwenye bomba hiyo ukifungulia tepu hivi salafi na kunywa shiba? Mimi salafi twende. Hamna. Kwa homa hii mtu anaweza akatembea nayo pia akaingia katika usalafi, homa hii bado yuko nayo. Kwa natakia bado ndio kupata tiba. Kama ni mseto, kama ni nini, mtajua wenyewe kiweze kukua. Kitegemea na homa ndio mtumwa chao. Nelewa. Na ukipeleka kwa sheka atajua kwamba ah, huyu homa yake atakuwa pana, ndio atakuwa sindano. Ingie sindano ya mabega. Ingie drip kabisa atembee nayo. Sasa ukigoma sio kwamba sasa hiyo ndio drip unosheka kuona atakuwa pia drip hiyo. Sasa mimi ningepewa panadol, unajua mimi ningepewa panadol ningepona. Wewe si ndo daktari? Yeye kaona panadol haikusaidii, wewe unatakiwa kufanya nini? Upewe nini? Nini? Kwingine. Eh, kwingine mbona inasiba masikio? Ni ndio ndo dawa ndio. Mbona imenizibua masikio dawa ndio hiyo? Sababu mama yako ni kubwa. Kwa hiyo mazingira yanakuwa hivyo. Sasa watu wanabadilika, alafu hali kama hii inakuwa bado ipo. Hali kama inakuwa bado ipo, kinachotakiwa ni mabadiliko. ولذا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جليا في شباب الأمة. نقصد هيو udhaif katika elimu na amali unadhihiri wazi wazi kwa vijana katika umma huu. Udhaif katika elimu na amali unadhihiri wazi wazi, yabdu jaliyan fi shababil umma, udhaifu unadhihiri wazi wazi kwa vijana wa umma huu, wazi wazi kwa vijana bwana elimu hamna, hawasomi, hawalazimia na elimu wala amali, wako mbali mbali kabisa. Sasa hiyo sunna itapatikanaje? Kisha akasema fa anta tara shababa fikri wae, utaona vijana wa fikri ya kisasa Islam au modern Islam, modern Islam, utaona vijana wa modern Islam la yaltazimuna kama sharai. Hawalazimiani na ahkamu za kisharia. Fi kathiri minal qadaya al-azima, katika kadhia nyingi tena kubwa kubwa. Vijana wa Uislamu wa kileo bwana, habari ya maana tufunue Qur'ani na Sunna, tufunue kitabu fulani tutazame, hakuelewi kabisa, hakuelewi, hataki kusikiliza. Basi mashezanko ameshasema, wanaharakati wake wameshasema, na mambo yamepita safari, hakuelewi kabisa. Hii ni dalili kwamba elimu na amali ishi, na hii ni dalili ya kudhihirisha ujinga waliokuwa nao vijana wengi katika umma huu. Falwajibu ala shababina, jambo la wajibu kwa vijana wetu, ayattaqullaha ta'ala fi anfusihim, wamche Allah katika nafsi zao. Wamche Allah wa hurumia nafsi zao. Nafsi yako unaipeleka wapi? Isiyorejea katika njia sawa, usioilazimisha kuishika ukaipinda ikasoma na ikafanyia kazi, nafsi yako unaipeleka wapi? Kwa sababu dini ni al-ilmu wal-amalu bihi wad-da'watu ilayhi was-sabru ala adha fihi, hii ndio jihadu nafsi. Nafsi yako unaipeleka wapi? Ayyattaqullaha ta'ala fi anfusihim wa an yashghilu anfusahum bima ya'udu alayhi, au an yashghilu anfusahum, na wazishughulishe nafsi zao katika yale mambo ambayo yanarudi juu yao, bil faidati alazima, kwa faida kubwa, fi dini wa dunya, katika dini na dunia. Kwa shughulisha nafsi yako katika mambo ambayo yanarudisha faida kubwa kwako katika dini na dunia, naam, sio katika mambo mengineyo na kupoteza wakati. Amma al-istighal bima la faida tafi, ama kushughulika na mambo ambayo hayana faida ndani yake, wa itahamu al-insani nafsahu, na kuizamisha mtu nafsi yake, fima laysa min ikhtisasihi, katika mambo ambayo si laiki yake, si ya kwake, fahadha wabaluhu kabirun, jambo hili balaa lake ni kubwa, hatari yake ni kubwa. Balaa kwa maana hatari, jambo hili hatari yake ni kubwa. Wayufawitu ala linsani min alajri walkhairi shay'an alkabir, na linapoteza linampitia, mfawitu ala linsani, linampotezea mwanadamu katika ujira na kheri nyingi sana. Jambo la kushughulika na mambo ambayo hayana faida kwako, hilo jambo linasababisha kheri nyingi na ujira mwingi ukupite. Lau ungekuwa katika haki fulani na kheri fulani na ilmu na amali, yangekupitia mambo mengi ya kheri. Masha Allah, ungesoma jambo fulani leo na jana ungesoma jambo fulani, ungelifanyia kazi, ungebadilika, ungetokea kheri fulani, na wewe ungeshiriki Masha Allah, ukatangulia katika njia sawa, ungetaka kufanya jambo lako ukashauriwa Masha Allah, ungetaka kuoa ukapata mazingira ya kheri Masha Allah, ungepata ikhtilafu ukashauriwa, ahali yako na angekaa darasani akanyoka. Jambo la kukaa katika njia ya dini lina faida na linakusaidia wewe na linakutengeneza wewe. na jambo la kwenda mbali na kuacha la ilmu la amal, hilo jambo jua linakuletea balaa kubwa, linakufungulia milango ya shari katika nafsi yako, utakaa na msongo, unyoki. Kwa sababu katika majalis kama hizi Allah subhanahu wa ta'ala anawafunika watu katika majalis hizi na rahma zake, na watu wanapata rahma ya Allah, huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanapata utulivu, akili zao zinapangika masha Allah, kadhalika familia zao nazo zinapangika, mambo yanakuwa ni ya kheri, salama na saada. Lakini ukiacha ilmu na amali, kheri nyingi zinakupita, ujira mwingi unakupita. Na mwingine atakajifunia kwamba bora sikuwepo jambo fulani lilipita, kumbe angekuwepo angepata kheri fulani kubwa. Lakini kheri imekupita, ujira mwingi umekupita, masha Allah, kwa sababu uko katika namna fulani. Kwa amma al-istighlal ma la faidata fihi wa tahamul insan nafsuhu fi ma laysa min ikhtisasi fa hadha ba'du kabir wa yufawitu 'ala al-insan al-ajr al-khayr ash-shay' al-qadir fa 'ala ash-shabab an yattaqullaha ta'ala bi anfusihim. Mwisho anasema ni juu ya vijana wamche Allah katika nafsi zao. Shabab wamche Allah, si wako vijana wengi Waislamu na wanajinasibisha wengine na sunna na wanaswali siku za Ijumaa na swala za kawaida, na wengine wako katika vikundi hivyo mbalimbali. Ni juu ya vijana wamche Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi zao. Wa ayya'malu bima 'alimu, na wafanyie kazi kile wanachokisoma. Min al-'ilmi, katika elimu. Hatta yafuzu dunya wa dina wa dunya, mpaka wafaulu katika dini yao na katika dunia yao. Hii au huu ndo msingi wa pili katika misingi ya da'wa ya salafia. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe katika misingi hii na tuwafikishe kuithibiti. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.